kronika berri baten tenoia duguz gue zeberri mankizun juntan aldi juntan nazioartiai berriz lotuko gia bena ondoko erpaso baten egiteko erraiten diziet igan hastin igan dakua egun dugu aipatuko esatuko dugu haste lehenez egitea bena egun kua lehena beita haste arte juntan egiten dugu eta igan hasteko nazioarteko berrien errepaso gija ordin lehen aktualitatia Donald Trumpen Trumpesen asian bidajatzen ahi behitzen igan hastin eta txinala heltuzen hastizkenin hanko presidentaen ikusteko. Ohitazteko, Trumpek hanitz erasotu zian Txina, hauteskunde kampaina denboan, diskurtso hau hanitz kambiatu da haitatuik izan denetik, eta bereziki bidaje juntan, igan hastizkenin adibidez, errandu ez zela gai importantagoik estatu batuen eta Txina arteko harremana beno. Bidaje juntan preforsta hitzarmen komertzial hanitz izenpetudia, hoietan Alaskan den gazain ustiaketai buskua, Amerikar administrazioen abea kontratu horrek baizik ez, berroita 1 milliard euro ekarri behar luke eta hitzarmenak oro kontatzen balin badia, berre junta berroita 10 milliard euro jabazidutu urdin Donald Trumpek izenpetudian, Hitzar menekin, Asiako bidaje junta zebai baliatu da Hego Koreatik igaiteko, han berriki ezari dutin hegazkinen tako hiu itxasuntziak dutu gora ipatu, hoik prestik beitia Ipar Koreak Hego aldia mehatsatzen badu arapostu baten emaiteko. Parantesia gija, Ipar Korea ipatu dugulaik zeberri emankizun juntan urte hatxarin, ikusi dugun hula probabilitate guti baden Iparak Hego aldia erasotzia, bena hortaz entzuteko be euskaliratiak.eus helbidila juiten ahalzide. Arabia Saudia hoai aipatzen dugu igan, edo aipatuik izan da igan hastin hiuntan hogei printze beno habo ekuatuik izan beitia. Zentako, be tronoa, hukenen dian printzia, Mohamed Ben Salman, korruptzuniaen kontrako borroka bat hasi beitu, eta akuzatzen dutu, printze hoik o, hen estatusaz jabilte edo baliatzia, soz haboen jabazteko. Poietaik sumait, Walid printzia adibidez, hanitz inbestitu du Frantzian, Disneylandan adibidez, edo ea behatzentako den George Bost hotelan, Zentako korruptzione kampaina hau ebe dagun printziak beitu plan sumait estatientako Arabi berri bat sortu nahi du jakinazidu, nun eta emaztiak gidatzeko baimena ukaiten ahalko dien eta islam zabalago eta moderatiago batekin. Bon, hale, untxe maiten balin badu papean gainen erlatibizatu behar da kambiamen hoik erdiziozko polizia beti hor beita eta emazten eskubidiak ez beitia guano errespetatuik hau eta hau eufemismo bat hau erraiten delaik. Ekialde hulianin negoiten gia igan hasteko hiugaren informazione gija, balin bai patu edo entzuna duziena aipatzen segur, Macron jundela Abu Dhabi, le Louvre Museu berriaen enstrenatzea, ekialde hulianin egiten dian lehen bijitada hau, eta hau sustut Emira Arab Uni eta Frantzian arteko harremanak azkartu nahi dutu, Hoai arte, Frantziako presidentak habo Arabia Saudia eta Kataraekin harremanak lantzen zutielaik, bena erran bezala Macronek beste apostu bat egiten ai dela. Emirak preforsta arma hanitz josten dutu Frantziai, Macronek hitzarmen zumait laguntu dutu igan hastin horrentako eta miliarka ordin txoz hebenko arma saltzailentako. Igan hasteko aktualitatean ebai eta hunekin urrentzeko Saad Hariri Libaneko lehen ministroen demisionia ipratu behar da. Estatu osua harritu beitu hunek, zundien demisioko arazoak. Ebe beheran eranetan, Iranek Libanen eragin handiegia beitu. Iran eta Hezbollah be autoritatea mehatsatzen ziela hausian eran. Simpleki raiteko Hezbollah Libaneko mugimentu xiita bat da, eta Iran eta Zulian dena. Eta nian influenzia handia luke urdin demisionila pusatu. Demisionia ondotik Saad Harira Arabia Saudian gorde da, eta horrek eran nahi horrek egia eran Liban eta Arabia Saudian arteko harremanak txartu dutu, zenta ez dakit hori zidenez, bena bi estatu hoik, bien arteko harreman diplomatikoak ekuatu dutie hoi igan urtetik, horrek eran nahi du ez dira bate komunikatzen. Bi estatiak sustut be aizuak erasotu diela erraiten die eta erran behar da biak eskia sartu diela Yemenen agitzen den gerla zibilan horrentako bilhaskatzen ai diela. Baina bon, zakigu sobeaze igaiten den teoria batek behitio Saad Hariri, lehen ministro horia bahituik izan dela eta bortxaz edo bortxatuik dela Arabia Saudian egoitia. Baina ez denaz segurtatzen ahal informazione hau ikusiko dugu ondoko egunetan ea egiaztatzen den.